Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Zoetermeer gaat de kap van de Nelson Mandela-brug afhalen. Deze week bleek dat de constructie van de fiets- en voetgangersbrug te zwaar is voor de pijlers. Het was niet duidelijk of de brug wel veilig was. Er waren al scheuren in de reconstructie ontdekt. Rijkswaterstaat bracht een spoedadvies uit waarin staat dat er voor 1 januari maatregelen moeten worden genomen. De gemeente moet nog beslissen of de brug zonder kap wel veilig genoeg is of dat die helemaal wordt afgebroken. Onder de brug lopen het spoor en de A12. Floris Maljers, onder meer van 1984 tot 1994 bestuursvoorzitter van Unilever, is overleden. Dat heeft zijn familie de Volkskrant gemeld. Maljers bekleedde ook veel commissariaten in het bedrijfsleven bij onder meer KLM, Philips en ABN AMRO. De topbemiddelaar werd regelmatig door het kabinet ingeschakeld om netelige economische kwesties op te lossen. Zoals het regelen van de overheidssteun voor het failliete Fokker en het proces rond het onderwater zetten van de Hedwiggepolder. Als mentor begeleidde hij verder koning Willem-Alexander bij diens introductie in het bedrijfsleven. Floris Maljers werd 89 jaar. In Johannesburg in Zuid-Afrika zijn zeker 9 gelovigen omgekomen bij een kerkdienst aan de oever van een rivier. 8 anderen worden nog vermist. De gelovigen werden overspoeld door een vloedgolf. In het gebied is recentelijk veel regen gevallen en er staat een sterke stroming. Reddingsdiensten zeggen dat ze vooraf hadden gewaarschuwd. En Frankrijk speelt zaterdag in de kwartfinale op het WK voetbal in Qatar tegen Engeland. Engeland won met 3-0 van Senegal. Eerder versloeg Frankrijk Polen met 3-1. De kwartfinale van Nederland tegen Argentinië is vrijdag om 8 uur. Het weer, eerst droog, later in het zuidoosten regen, in Limburg mogelijk motsneeuw. Het blijft een graad of 2, in de Limburgse heuvels kans op wat sneeuw. Morgen af en toe lichte regen of motregen, temperatuur tussen de 3 en 6 graden en de wind blijft noordoostelijk. Dit was het NOS Journaal. Ster. We hebben in ons land een probleem, de kaartkloof. Vroeger kreeg je nog stapels aardige kaarten. Maar nu? Zo'n appje. Weg met die kaartkloof. Stuur vaker een kaartje. Gewoon op hallmark.nl of in de winkel. Attent op elk moment. Hallmark. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Oma Bart was een grapjas. Zijn motto, wie het laatst lacht, heeft de grap niet begrepen. Nu heeft oma Bart zelf voor het laatst gelachen. Dus vroegen zijn nabestaanden aan uitvaartverzorger Meride een cabaretier in te huren om zijn uitvaartdienst onvergetelijk te maken. Met een bloemlezing van zijn beste grappen. Een afscheid met een traan, maar vooral met veel gelach. Wil je ook iemand het afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Help afscheid mooi. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Meride regelt met liefde het afscheid dat iemand verdient. Kijk op meride.nl. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij eindelijk piano leren spelen? Of wil je het weer oppakken? Dankzij mijn online pianolessen spelen heel veel mensen dagelijks met veel plezier piano. In hun eigen tijd en tempo. Kijk voor een gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. NPO Radio 1. Radio 1. Langs de lijn met Herman van der Zandt. Goedenavond. Engeland is doorgedrongen tot de kwartfinale van het WK. Won zojuist van Senegal, Ragnar Niemeyer. Ja, je kunt zeggen dat het redelijk probleemloos was. Een 3-0 overwinning met goals van Henderson, Harry Kane, zijn eerste van dit wereldkampioenschap. En Saka in de 57e minuut. Maar dan vergeet je misschien iets te makkelijk het eerste half uur. Waarin Engeland misschien wel minder was. Nou ja, ik vond ze minder dan tegenstander Senegal. Frankrijk was eerder op de dag te sterk voor Polen. Bij de Franse werd spits Olivier Giroud topscorer aller tijden. Maar toch stal een andere aanvaller de show. Hier is Mbappé. Daar gaat Mbappé. Goeie genade. Mbappé. De wereldbekerwedstrijd veldrijden in Antwerpen stond vandaag in het teken van de hereniging van de grote drie. Pidcock, Van Aert en Van der Poel stonden allen aan de start. En laatstgenoemde pakte de overwinning. Mathieu van der Poel is meer dan ooit terug. En is de heerser van de Scheldecross. 6 stuks. Hij won de vorige in 2020. Hij wint nu ook in 2022. Tot 11 uur is dit Langs de Lijn. Ja, we hoorden je net al, Ragnar Niemeyer, Engeland tegen Senegal. Ja, als je het zo bekijkt, een eenvoudige overwinning van Engeland. Was het een indrukwekkend optreden? Nou ja, vanaf het moment dat Engeland de goal maakt, wel hoor. Want dan is er eigenlijk geen weerstand meer van Senegal. Hè. De ploeg die tweede werd in de groep van Oranje. Maar het duurt tot de 39e minuut. Dan is het Henderson na een voorzet van Bellingham. Daarna is het Kane, daarna is het Saka. Allemaal aanvallen via de linkerkant. En wat opvalt eigenlijk allemaal op het moment dat Senegal geen controle heeft over de bal. Of hem eigenlijk te makkelijk verspeelt. Ja, dan profiteert Engeland daar heel goed van. Het heeft in principe natuurlijk scorend vermogen zo'n beetje in elke linie wel. En zeker op dat middenveld. En natuurlijk ook voorin. Al denk ik dat Harry Kane heel blij zal zijn dat hij nu na ruim 3,5 wedstrijd, want zo lang duurde het, zijn eerste goal erin heeft liggen. Want hij jaagt natuurlijk op de wereldtitel. Maar hij jaagt natuurlijk ook op het all-time topscorersrecord. Nog eentje. En dan heeft hij Wayne Rooney achterhaald. Maar indrukwekkend in de tweede helft. In de eerste helft kon je zien dat Engeland vooruit, we kunnen ze pas in de finale tegenkomen, maar voor Nederland gewoon te pakken is. Ja. Onze huisanalist Leonne Stendler heeft de wedstrijd ook gezien. Leonne, goedenavond. Goedenavond. Waar heb jij naar zitten kijken voor je gevoel? Zo, inderdaad een stroef begin, maar uiteindelijk een zorgeloze wedstrijd voor Engeland. En een nationaal team in Engeland dat vastigheden heeft, dat automatismes heeft en mooie buitenspelers heeft waar ze ook nog een paar kwalitatieve spelers op de bank hebben zitten, waar je u tegen zegt. Dus al met al is het ook genieten als je voor Engeland bent. Ja, Ragnar zei ook nog, dan moet je het eerste half uur misschien even buiten beschouwing laten. Ja, dat was wat moeilijker. En dat is denk ik ook logisch. Dat zie je eigenlijk het hele toernooi. Hè. Dat het begin van de wedstrijd is het vaak aftasten. Het zijn teams waar niet geregeld tegen wordt gespeeld. Dus dan merk je dat het wat stroef gaat. Maar Engeland was zeer effectief. En als het eenmaal het eerste doelpunt is gevallen, dan zie je wel dat Senegal knakt. En wat ik zeg, dat het daarna eigenlijk zorgeloos is voor Engeland. Ja, iedereen let op Jude Bellingham, 19 jaar oud. Had een hoofdrol bij de openingstreffer. Wat vind jij van zijn toernooi tot nu toe? Ja, geweldig. Het is echt een heerlijke speler om naar te kijken. Eigenlijk besef je telkens niet dat hij nog maar 19 is. Hij is zo volwassen in zijn spel. Hij is ontzettend sterk. Is echt loopvermogen. Dus je ziet hem van 16 naar 16 lopen. Hij heeft een versnelling. Ontzettend creatief. Dus ook in de aanvoer is die natuurlijk belangrijk. En de assisten bij de 1-0 is natuurlijk ook een goede actie van hem. Dus ik kan echt heel erg van hem genieten. Ja. Ragnar, heb jij nog andere spelers echt zien opvallen in dat team, behalve Bellingham? Nou, het viel me op dat Harry Kane bijvoorbeeld het heel erg lastig had in het eerste gedeelte van de wedstrijd. He, dat hij een hele grote kans meters over het doel weet te werken. Dan denk je, oh jee, want hij moet belangrijk zijn. Nou ja, later knalt hij hem binnen zoals hij in de Premier League 100.000 keer voor Spurs heeft gedaan. Bovendien een speler die je ook wel een keer een prijs gunt natuurlijk. He, stond natuurlijk wel in die Champions League finale na de winst op Ajax. Maar echt een prijs winnen met Spurs doe je nooit. Dat vind ik dan wel een speler. Ja, pik je er nog eentje uit in negatieve zin in dat eerste gedeelte van de wedstrijd. Ja, Maguire maakt daar toch wel een paar fouten. En weet je wat het is? Ik heb ook de BBC wel even zitten volgen vandaag en wat andere Engelse media zo tijdens die wedstrijd. En die waren over dat eerste half uur, die eerste 40 minuten, echt helemaal niet positief. Die vonden het tempo te laag. Die vonden dat de kansen waren voor Senegal. En dat was ook zo. Hè? Er waren drie echt hele gevaarlijke momenten. En ik vind, als je echt de sterren van de hemel speelt, dan moet je eigenlijk vanaf het begin zo'n wedstrijd bij de horens vatten en dan laten zien dat je de baas bent. Hè? Dat is ook een klein beetje beetje wat je natuurlijk bij Nederland wat meer zou zien. Dat je echt het initiatief hebt. Nu profiteren ze van de omschakeling. Ja, en als het dan 3-0 staat, dan is het logisch dat je die wedstrijd kunt uitspelen. En dat het dan gaat lopen. Want na die 1-0 voelde het ook wel. En zeker na die snelle 2-0 als gespeeld. Maar ik denk dat de bondscoach graag nog wel wat meer macht zou willen zien in het spel. Hoewel het ook misschien een deel van de tactiek kan zijn om de tegenstander wat te lokken misschien. Maar ja, ik vond het moest echt even op gang komen. En daar kunnen voor tegenstanders Frankrijk in de volgende ronde natuurlijk wel mogelijkheden liggen. Want dat is wel een ploeg, vind ik, die er meteen opvliegt. Ja. Zie jij, Leone, dit Engeland verder komen? Want inderdaad, de volgende tegenstander is Frankrijk. Ja, daar treffen ze een vervelende tegenstander. het heeft zeker ook met tactiek te maken. Hè, want dat merk je ook bij Frankrijk. Enerzijds klappen ze erop als je het hebt over balbezit. Maar het is ook een ploegje dat ook achterover kan leunen en is rustig afwachten. Hè. We zijn best wel kritisch als Nederlanders zijn. Dat hebben we gisteren ook weer gemerkt. Als het allemaal niet alleen maar over balbezit gaat en als het allemaal niet zo makkelijk loopt, dan is het allemaal fout. Maar je ziet aan Frankrijk hoe het kan. Hè. Je kunt verdedigend ontzettend goed zijn en niet al te hoog druk zetten. Maar dan, als je de bal hebt, dan kun je... Ja, Frankrijk is natuurlijk gewoon buiten categorie. Dus om antwoord te geven op je vraag, ja, ik denk wel dat Engeland het heel lastig gaat krijgen tegen Frankrijk. Dus ik zet mijn geld op Frankrijk. Ja, want wat zouden we dan beter moeten? Als je naar de Engelse prestatie van vandaag kijkt en je houdt ook in het achterhoofd nog even wat die Fransen vanmiddag hebben gedaan, hoe zou je dat als coach van Engeland moeten aanvliegen? Ja, dan is de vraag denk ik wel weer wat ze achterin gaan doen. Hè. We hebben natuurlijk eerdere wedstrijd wel eens gezien dat ze met 3 centralen spelen. Ik denk dat je juist die flank van waar Mbappé staat en waar Hernandez overeen komt. Ja, daar zou je iets op moeten gaan bedenken. Dat is natuurlijk waar je nu tekort komt als je kijkt naar Engeland. Die laatste linie, Ragnar zegt het ook al, Maguire die steeds weer slippertjes maakt. Die ook in als hij de bal heeft zich af en toe laat aftroeven. Ja, daar ligt de kwetsbaarheid van Engeland. Nou, laat dat nou juist precies bij Frankrijk helemaal in orde zijn. Dus wat je daar tegen moet doen. Ja, jeetje, wat zet je tegenover een Mbappé neer? Ja. Zeg het maar, ik heb het antwoord niet, hoor. Ja, jij misschien een tip, Ragnar? Wat zet je tegenover Mbappé neer? Nou, de Hadrian's Wall loopt daar volgens mij toch ergens zo'n beetje in die borders tussen Schotland en Engeland. Ja, misschien is dat wat. Nou ja, goed. Beter heb ik ook niet, want die is buiten categorie. Dat vind ik echt de speler van nu en van de toekomst. Ja. Dus daar staat geen maat op. Ragnar, dank. Straks praat ik met jou, Leone, nog over Frankrijk tegen Polen. Dan komt Mbappé uitgebreid aan bod. Tot straks. Ja, Engeland plaatste zich dus zonder eigenlijk zichtbare moeite voor de kwartfinales van het WK. En daarmee geeft het de indrukwekkende poolfase een vervolg. Zijn we natuurlijk benieuwd naar reacties vanuit Engeland. Correspondent Geert Langendorf is daar. Geert, goedenavond. Goedenavond. De sfeer moet goed zijn. Ja, absoluut. Als je naar de bierhuizen hier gaat, het bier vloog weer zoals vanouds tegen het plafond. Het gejuich, voetbal's coming home werd overal gezongen. Maar wel met de kanttekening. Het was maar Senegal, waar ook de belangrijkste spelers geblesseerd waren. Inclusief Sadio Mane. Dit was niet de echte test die straks komt. Dus de euforie is groot, maar wel met een kleine armslag. Ja, misschien zijn ze nu los. En is het net als in Nederland dat het toernooigevoel op gang begint te komen? Hoe kijken analisten naar het team? Eigenlijk wat de vorige sprekers ook al zeiden. Van ja, er zitten overal nog zwakke plekken als je kijkt naar de verdediging. Maar ze speelden vandaag 4-3-3. Wat eigenlijk zeker Southgate zeer avontuurlijk is. Tegen Frankrijk zal hij waarschijnlijk weer terugvallen op 4-2-3-1. En dan heeft hij hopelijk weer de beschikking over Calvin Phillips van Manchester City. Een blok op het middenveld. Die de middenvelders van de Fransen moet tegenhouden. En hij heeft in Kyle Walker van Manchester City een snelheidskanon op de rechterflank. Dus aan de kant van Mbappé. Dus wat dat betreft, daar wordt er wel in geloofd dat er in ieder geval een behoorlijk gevecht van kan worden gemaakt. En dat Engeland, als het allemaal goed valt, ook best eens zou kunnen winnen. Ja. Dat is wel een ander gevoel dan natuurlijk dan aan het begin van het WK. Want toen wisten we dit allemaal niet. Maar het vertrouwen was er toen nog niet echt, hè? Nee, absoluut niet. Gareth Southgate die werd min of meer al richting de uitgang gekeken. Er werd gepraat over opvolgers. En Mauricio Pochettino, die nu zonder club zit, die zat al voorzichtig te azen op een baan. Tuchel die gaf op weg naar Qatar aan dat hij wellicht best wel open stond om de functie van bondscoach in Engeland te willen overnemen. Ja, en dan begint het WK. En toen wonnen ze gelijk met 6-2 van Iran. Dus toen waren gelijk die geluiden, die gingen weer naar de achtergrond. En toen begon het langzaam maar zeker te lopen. Ja, dan is die hele voorbereiding alweer vergeten. Jude Bellingham had ik het net ook over. Met Ragnar en met Leone. Die speelde goed vanavond. Hij heeft een belangrijke rol op in het team. Merk je ook dat dan de belangstelling rond die jonge toeneemt? Ja, absoluut. Dat Jude Bellingham en Saka van Arsenal niet te vergeten. Ook een hele jonge speler. Maar Jude Bellingham, die werd in aanloop naar het toernooi al vergeleken met Patrick Vieira, zeg maar de alleskunner op het middenveld van Arsenal, van de Invincibles van 2004. Die zowel kan aanvallen als verdedigen, hard kan lopen, het spel kan uitzetten en bovendien een leiderschap vervult. En die Jude Bellingham maakt het allemaal waar. En dat zien de fans nu ook. Dus inderdaad, de aandacht is enorm voor hem. En vooralsnog lijkt hij daar heel goed mee om te kunnen gaan. Want je weet hoe de Engelsen in elkaar zitten. Zodra zo'n speler zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, dan vallen alle media eroverheen. Alle interviews gaan over Bellingham, of indirect of rechtstreeks. Dus ja, het moet echt tegen Frankrijk blijken of hij die druk inderdaad kan blijven aankunnen. Maar het lijkt erop dat hij dat wel kan, ja. Ja. Dan is er nog iets met hem, want hij speelt niet in Engeland. Hoe lang duurt dat nog? Als je de Britse media mag geloven, helemaal niet meer. Als hij terugkeert van het WK, ja, dan wordt er nog even gevoetbald in Duitsland, geloof ik. Maar daarna gaat de transfermarkt open. En er is al min of meer een oorlog in de Premier League aan de gang. Wie zijn handtekening kan krijgen. Liverpool, Manchester City, Newcastle en Manchester United van Ten Hag. Die zouden allemaal achter zijn handtekening aanzitten. En als je hem zo ziet voetballen, is dat ook wel te begrijpen. Prijskaartje zal er ook wel naar zijn. Ja, dat zijn ze bij Borussia Dortmund. Dat prijskaartje zijn ze aan het tekenen, ongetwijfeld. Raheem Sterling was er niet bij de Engelsen. Wat is er aan de hand? Officieel vanwege familieredenen. En nu komen er geluiden door vanuit Engeland dat er wellicht een gewapende overval bij hem thuis is geweest. Nou, dat zou op zich helemaal niet opzienbarend zijn, in de zin dat het vrij veel gebeurt bij voetballers die met hun teams weg zijn. Dan al in de Champions League of met het nationale team. Het gebeurt met enige regelmaat. Het is niet duidelijk of die nog terugkomt. Dat wordt in de komende uren besloten. Southgate hield in ieder geval nog een slag om de arm. Hij weet het niet, maar de kans is groot dat hij wel even teruggaat naar Engeland om polshoger te nemen. Ja. Wij kijken hier vooruit naar Argentinië komende vrijdag. In de volgende ronde voor Engeland wacht Frankrijk. Dat is natuurlijk een geweldige ontmoeting tussen die twee. Hoe kijken de Engelsen daar nu naar? Hoe schatten ze hun kansen in? Of zijn ze nog niet eens begonnen daarmee? Nou, heel voorzichtig beginnen ze naar te kijken. Maar ik hoorde net toevallig Phil Foden op de televisie en Harry Kane iets over tellen. Die zuchten allemaal eerst diep voordat ze zeiden, ja, dat wordt een hele lastige wedstrijd, een hele zware kluif. Mm-hmm. Het is natuurlijk meer dan alleen maar Kylian en Mbappé. Ze hebben zoveel goede spelers. En Engeland moet meer dan op zijn best zijn om de volgende ronde te bereiken. Ze zullen ook een flinke dosis geluk moeten hebben. En dat weten ze. Ze zullen zichzelf zeker niet als favoriet zien. En dat zien ze ook volgens mij niet. Maar Engelsen blijven Engelsen. Ja. Als de bal eenmaal rolt, dan denken ze toch dat alles kan. Maar ook wel echt een pot om naar uit te kijken. Ja, 100%. Ook zeker vanwege de politieke achtergrond. Fransen en Engelsen, die kunnen mekaars bloed normaal gesproken wel drinken. Dus je kan ongeveer de tabloids, de voorpagina's en de achterpagina's wel uittekenen met kikkers erop. Sneren naar Macron enzovoort. Ja, dus wat dat kunnen we ons hier allemaal wel verheugen op een zeer leuke en spannende aanloop. Ja, de Engelse pers die heeft ook nog een leuke week ongetwijfeld te gaan. Geert Langendorf vanuit Engeland over de WK-winst van Engeland op Senegal. De Engelsen winnen, dat betekent uiteraard dat er ook verliezers zijn. Senegal dus uitgeschakeld. En dat moet een naar gevoel zijn bij Daidai Netap, schaatser van Jumbo-Visma. Zoon van een Senegalese vader. Daidai, goedenavond. Goedenavond. Wat voel je allemaal? Wel een beetje frustratie. Ik vond het wel erg jammer om om ze te zien verliezen natuurlijk. Ja, waren de Engelsen nou zo goed? Of heeft Senegal zich laten intimideren? Nou, ik denk het niet. Zeker aan het begin vond ik wel dat Senegal heel agressief speelde. Alleen ja, zie je toch dat tegen de rust staan... dat er dan gewoon een aantal Engelse aanvallers gewoon heel goed zijn. En ja, dan wordt er gewoon twee keer achter elkaar redelijk snel gescoord. En dan, ik zag wel ook, ja, zeker na de 3-1 ook wel, 3-0... dat het Senegal altijd een beetje had opgegeven. Ja. Sadio Mané was er natuurlijk niet bij, de sterspeler van Senegal. Als je dan terugkijkt op dat toernooi, is dat de reden dat ze hier stranden? Ze hebben het sowieso erg goed gedaan, vind ik hoor. Alleen, ik denk altijd voor zo'n wedstrijd voor vandaag, zoals vandaag... ik ben natuurlijk niet super voetbalkenner, maar meer van het schaatsen. Maar ik denk als je dan een tegengoal kan maken... op het moment dat het 2-0 staat, wordt 2-1 of het wordt 2-2... heb je wel een hele andere wedstrijd. Dus hij had het verschil wel kunnen maken, denk ik. Dus echt jammer dat hij niet bij was. Hoe zit jij dan? Hoe zit jij voor de televisie? Zit jij met een Senegal shirt of met allemaal toeters en bellen? Of zit jij gewoon lekker in je trainingsbroek hier op de bank te liggen? Ik had vorige keer wel mijn Senegal shirt aan, maar ik was hem niet vergeten aan te trekken. We zijn momenteel in Calgary voor de World Cup. Dus toen dan zit je met z'n allen in de auto en dan kun je niet even snel terug om je shirtje weer te pakken. Maar normaal gesproken zit ik wel met mijn Senegal shirtje voor de tv. Ja. Zeker. Heeft niet geholpen. Wat voor gevoel hou je over aan dit toernooi? Nederland zit er natuurlijk nog in. En ik ben half Senegalees, maar ik ben ook half Nederlands. Dus ik duim dat Nederland ver gaat komen. Maar ik had het wel leuk gevonden als Senegal nog één ronde verder was gekomen. Of misschien een stunt had kunnen maken. Dus in dat opzicht een beetje vreemd gevoel. Maar weet je, ik heb het geluk dat ik nog een kans heb. Ja, dat is goed. Ja. Je zit nu dus in Calgary. Hangt daar een WK-sfeer? Nou, wel een stuk minder dan thuis. Ik vond in Nederland ook niet heel erg grote WK-sfeer. Maar hier is het wel nog een stuk minder. Ja. Kan daarnaast natuurlijk ook uitgeschakeld. Ze liggen eruit, ja. Dus, ze liggen eruit. Dus ik zag wel het restaurant waar we zaten te eten... dat veel mensen wel aan het kijken waren ook. Naar de wedstrijd Senegal-Engeland. Dus het leeft hier wel, denk ik. Maar niet zoals in Europa. En zie je daar dan ook Nederland-Argentinië of ben je dan alweer terug? Ben ik nog hier. Oh, ja. Ben ik nog hier. Ja, we gaan de 19e terug, dus ik heb nog even. Oké. Geniet ervan en succes met alles waar je daarmee bezig bent. Fijn dat je even online wilde komen. Dai Dai Ntap, schaatser van Jumbo-Visma en van Senegalese komaf is zijn vader. Sniffende Tears was dat, met Driver's Seat. Staat op nummer 1075 in de top 2000 vorig jaar. Moet toch een beetje oefenen. Na de gewonnen achtste finale ging het maar over één voetballer bij Frankrijk. De man die op recordjacht is, Kylian Mbappé. Met twee doelpunten en een assist was hij opnieuw de held. Toch ging het vandaag niet alleen over wat hij op het veld laat zien, maar ook over zijn zwijgen. Want tot vandaag had hij namelijk nog geen woord gesproken in Qatar. Een bijdrage van Eline de Zeeuw. Kylian Mbappé, de sterspeler van de Franse ploeg. En ook tegen Polen is hij weer bepalend. Aan de linkerkant Mbappé. Hier is Mbappé. Daar gaat Mbappé. Goeie genade. Mbappé. De teller staat inmiddels op 5 doelpunten uit 4 wedstrijden. In totaal heeft hij er nu 9 op wereldkampioenschappen gemaakt. En dat is evenveel als Messi. Terwijl Mbappé toch echt nog maar 23 jaar oud is. Er is maar één echte ster op dit wereldkampioenschap. En dat is Kylian Mbappé. Toch hult hij zich buiten het voetbal in stilzwijgen. Mbappé gaf dit WK nog geen enkel interview. En in de mixzone, daar waar voetballers en journalisten elkaar ontmoeten, hoef ik ook niet te hopen dat hij nu wel komt, zegt een collega van TF1. Do you think Kylian Mbappé will come in the mixzone today? I don't think so. I don't think so because Kylian Mbappé is focused on the World Cup. Kylian don't stop in the mixzone. But he's the big man. He's the man of match. He's a big man. He's a big player. He's a big player. Mbappé praat pas als hij weer wil praten. Al is dat ook best wel een beetje vervelend voor ons. So that sucks for you too. Yeah, yeah. Sterker nog, in de groepsfase werd Mbappé 2 uitgeroepen tot man of the match. En 2 sloeg hij ook het verplichte praatje dat daarbij hoort over. Sinds hij arrived here in Qatar, he doesn't want to talk. Dat vertelt Radio France commentator Philippe Randé. Even after the trophy of man of the match, he had 2 trophies for the 2 first game. And he didn't want to make an interview, so the Federation of France Football had to pay. Het leverde Mbappé zelfs een boete van meer dan €10.000 aan de FIFA op, vertelt hij. Because he didn't want to make the interview. Er speelt meer dan alleen focussen op het behalen van die tweede wereldtitel, want de Man of the Match trofee wordt gesponsord door een biermerk en daar wil Mbappé als boegbeeld geen reclame voor maken. But he want to be focused. Bovendien werd vorig WK een verhaal over een vermeende ruzie tussen hem en Olivier Giroud compleet opgeblazen in de pers. C'est plus voilà de le sortir publiquement. En om dat te voorkomen zou hij zich dus nu helemaal niet meer willen uiten. He knows that there are a lot of staff around him, around the relation with Giroud, with Griezmann. I think it's a good idea for France not to put Kylian Mbappé in the interview. And in France there are no polemic for the moment. That he doesn't talk. Randé denkt dat we tot na de finale moeten wachten voor Mbappé zijn stilzwijgen zal doorbreken. You have to wait in 2 weeks after the final. He's gonna talk after the final, I promise. Ervan uitgaande dat Frankrijk inderdaad de finale haalt natuurlijk. Ook de Franse fans die malen er niet zo om. Zolang Kylian Mbappé blijft scoren, zal het hun een worst wezen of hij praat ja of nee. Very okay. We are very okay with that. Mbappé! I just heard it. No, we are very okay with that. Now we used to. We're really, really happy for him and for us and for all friends. Yeah, he scored again and again and again. Yeah, in the final. Tot die tijd laat Mbappé liever zijn voeten spreken. Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé, Mbappé. Ja, normaal zou ik dit gewoon afkondigen met dat het een bijdrage was van Eline de Zeeuw. Maar we hebben het toch even aan de lijn gehaald, Eline. Want dan zal je altijd zien, dan maak je deze reportage en dan gaat Mbappé meteen daarna praten met de pers. Ja, ik baalde zowaar eigenlijk een beetje dat hij ging praten, moet ik zeggen. Nog geen uur later. Dus ja, het kwam echt tot ieders verbazing, hoor. Zelfs die van de bondscoach DJ Deschamps, dat Mbappé plots toch besloot achter de microfoon te gaan zitten bij de persconferentie. En hij begon daar ook gelijk met een uitleg over zijn afwezigheid in de pers. Waarschijnlijk wilde hij ook gewoon een beetje voor al die vragen af zijn. Hij benadrukte dat het geen boycott betrof. Hij zei, ik heb niks tegen journalisten. Het was allemaal niet persoonlijk. Ik heb het alleen nodig om het te kunnen concentreren. En ik ga er voor de 100%. 100% voor, zodat ik geen energie verlies aan andere dingen. De boetes die erbij komen, die betaal ik. En dat was een persoonlijke beslissing. Nou ja, de journalist van TV Unie zei het ook al in de reportage. En Mbappé die gaat praten wanneer hij wil praten. En dat was blijkbaar nu. Hij is niet door de mix zo gekomen, daar waar de journalisten ook één op één vragen kunnen stellen. Hij heeft het echt geregisseerd, zodat hij in de persconferentiezaal kon gaan zitten. Daar heeft hij 3 vragen beantwoord. Niet al te veel. En toen is hij er gelijk weer vandoor gegaan om zich terug te focussen op die wereldtitel. Ja, want het is niet alsof zijn toernooi af is. Hè? Als hij zegt, ik moet me concentreren, dus daarom wil ik geen vragen beantwoorden. Is dit wel een moment dat hij dus blijkbaar wel kiest om dat uit te leggen? Ja, ik denk dat hij er nu even bewust voor heeft gekozen om dat zo te doen, zodat hij straks weer terug de stilte in kan. Tenminste, dat idee kreeg ik erbij. Ja, ja, dus dit is, wij moeten van deze 3 vragen en 3 antwoorden genieten, want voorlopig gaat het loket weer dicht. Ja, ik weet het niet, maar dat idee kreeg ik er wel een beetje bij. Dus het waren 3 prachtige vragen en antwoorden. En een prachtige reportage. Dankjewel dat je nog even bij ons was. Eddie Nittesheel. En succes daar. Frankrijk won dus met 3-1 van Polen, dat weet u. Dankzij de goals van Kylian Mbappé. Leonne Stendler nog even bij ons. Kijken we naar een van de beste spelers ooit? Of zijn we dan alweer dit toernooi weer te hoog aan het inschatten als we kijken naar al die toernooien die zijn geweest? Ik zie hem wel als een van de beste spelers ooit. Als je kijkt op welke leeftijd hij al zoveel levert. Het was natuurlijk het vorige WK al. En nu weer. Topscorer al van het WK. En ook hele belangrijke doelpunten. Belangrijke assist die hij vandaag ook weer geeft. Dus het is echt een van de weinige sterren waarvan je kan zeggen dat hij al vanaf het begin af aan heel erg belangrijk is voor zijn land. Ja, want dan krijgt hij vanmiddag de bal en dan heeft hij even tijd. En dan knalt hij hem toch weer op een onwaarschijnlijke manier achter die Poolse keeper. En dan weet ik niet, wat is nou allemaal goed aan hem? Wat maakt hem zo goed? Ja, hij is natuurlijk het bekendst, denk ik, om zijn snelheid. Als je ziet hoe... He, dan is hij al op een soort, voor je gevoel is hij al op een topsnelheid. En dan heeft hij toch nog het vermogen om daar nog even 3 scheppen bovenop te doen, waardoor het lijkt alsof iedereen stilstaat. Dat is één ding wat heel duidelijk is. Maar hij beweegt zo snel. En dat zie je in dat schot. Hij heeft heel weinig ruimte nodig om loeihard uit te halen. Zonder dat je tijd hebt om überhaupt in te schatten welke hoek die dan opgaat. Ja. En hij doet het zo dat je ziet eigenlijk dat de verdedigers die gaan een hoek afschermen en dat lokt hij uit. En dan op hetzelfde moment besluit hij om die andere hoek in te schieten. En dat is echt op een onwaarschijnlijk hoog tempo. En dat is niet te verdedigen. Snap jij dat hij zijn kaken op elkaar houdt in die eerste weken van het WK? Dat hij nu pas iets gaat zeggen? Vind ik heel moeilijk bij hem. Want enerzijds denk je, ja, ik snap het. Weet je, ik zou hem ook het liefst het hele toernooi willen concentreren. En tegelijkertijd, dit hoort erbij. Dit is ook een deel van jouw beroep als profvoetballer. Je merkt alleen dat Mbappé natuurlijk op zoveel vlakken invloed heeft en krijgt en steeds meer krijgt. Dat merk je natuurlijk ook bij zijn club. Daar heeft hij een contract getekend waarmee hij eigenlijk een soort technisch directeur is geworden. Ja, of je dat moet willen en of je je zo moet willen profileren, ik ben daar niet zo fan van. Ik denk dat je ook af en toe een beetje humble moet blijven en je de dingen moet doen die van je worden gevraagd als profvoetballer. Want ik weet ook niet helemaal wat nou eigenlijk zijn overwegingen zijn. Want enerzijds is het dan het concentreren. Maar ja, weet je, alle voetballers willen zich concentreren wereldkampioen worden. Dus ja, ik vind het... Ik heb er dubbele gevoelens bij. Ja. Hij heeft slechte ervaringen met uitspraken die hij heeft gedaan. Bijvoorbeeld over andere spitsen, zijn relatie met Giroud. Maar die moeten we natuurlijk ook wel noemen in dit verband. Hè? Want hij heeft een doelpunt gemaakt door die topscorer aller tijden is geworden van Frankrijk. Hij is 36, maakte zijn 52e interland doelpunt en ging daarmee Thierry Henry voorbij. Ja, iedereen kijkt wel naar Mbappé. En Giroud wordt er niet gezien als absolute topspits. Onderschatten wij hem, Leonne? Ja, dat denk ik wel. Het is ook zo mooi hoe dat dan gaat. Hè? Kijk, Benzema is dan geblesseerd en dan staat Giroud op en blijkt hij toch gewoon weer de belangrijke doelpunten te maken op cruciale momenten. En toch is daar een soort van, daar hangt twijfel omheen en daar hangt onderschatting omheen. En dat is natuurlijk enorm interessant. Maar het is, hij is ontzettend belangrijk. En niet alleen in zijn doelpunt, maar ook de manier van spelers wegtrekken bij Mbappé voordat die 2-0 valt, die Mbappé kan scoren. Ja, dat is allemaal heel belangrijk werk. En dat wordt niet altijd gezien. Dus ik denk zeker dat we hem onderschatten. Nee, en dan had hij eigenlijk nog die blessure van Benzema nodig om in deze positie te komen. Ja, precies. En dat is hoe grappig dat eigenlijk dan gaat. Hè? En dan is hij eigenlijk in één keer ook wel de grote man bij Frankrijk. Want het zorgt er ook voor dat het lijkt beter op elkaar aan te sluiten. Andere spelers lijken daar beter door te worden doordat hij daar staat. Terwijl puur als je op papier kijkt en je zou moeten kiezen tussen Benzema of Giroud, dan kiest denk ik iedereen voor Benzema. Maar ja, zo kan het lopen. En dan ben je eigenlijk een enorm belangrijke pion in dat elftal. Ja. Er stond nog een andere topspits op het veld. Bij de tegenpartij weliswaar, Robert Lewandowski. Maakt op de valreep nog een goal. Een penalty voor Polen. Ja, die mocht hij ook opnieuw nemen. Omdat de Franse keeper te vroeg van zijn. Hoe keek jij er tegenaan? Nou, ik was wel verbaasd dat het Lewandowski twee keer dit toernooi lukt om een penalty te missen. Dat had ik absoluut niet verwacht. Nou, het ging weer mis. Weer met zo'n gek huppeltje erin. Dat is, ik hoor, daar hoor je iedereen ook over. Voor wie hem niet gezien heeft, beschrijf die aanloop eens. Ja, dan wordt er zeg maar langzaam gelopen. En dan wordt er op het laatste moment een hupje gemaakt vlak voordat je hem schiet. En dan zit er een soort vertraging in waarin de schieter hoopt dat de keeper al een keuze maakt. Nou ja, en dat ging eventjes mis. En dat is dus niet de eerste keer dat misgaat. Ja, en dan is natuurlijk dan hoor je de kritiek. Hè? Waarom zo'n hupje? Moet je dat nou willen? Kijk, het is wel teleurstellend dat twee keer gebeurt. Maar hij had geluk. Want inderdaad, de keeper kwam te snel van zijn lijn af. En dan mag je het nog een keer proberen. En toen ging het wel goed. En toen ging hoe zal hij terugkijken op zijn WK, denk je? Want van tevoren ga je natuurlijk al die selecties langs. Denk je, dit is de sterspeler daarvan, dit is de sterspeler daarvan. Lewandowski, wat is je oordeel over hem? Ja, voor hem is het natuurlijk, hij weet van tevoren al, het gaat heel lastig worden. Hij heeft niet de luxe dat hij bij een Frankrijk speelt en alle ballen panklaar neergelegd krijgt. Ik denk wel dat hij een aantal momenten teleurstellend terug zou kijken. Hij heeft echt wel momenten gehad dat hij al eerder doelpunten had kunnen maken. Nou ja, die penalties zijn natuurlijk makkelijke voorbeelden, maar ook echt vanuit het open spel. Maar we zagen natuurlijk ook wel de emotie die bij hem loskwam toen hij wel wist te scoren. Even kijken, tegen wie was het ook weer? Saoedi-Arabië uit mijn hoofd. Ik heb zoveel wedstrijden zitten kijken. Goed. Ja, toen hij scoorde, die emotie was natuurlijk geweldig. Dus het zal hem ook wel iets hebben opgeleverd. En kijk, het is geen ramp om tegen Frankrijk uitgeschakeld te worden natuurlijk. Nee. Maar tuurlijk had hij verder willen komen, maar met dit team is dit ook het maximaal haalbare. Ja. We hebben de spitsen gehad. Kijken we nog heel even naar Frankrijk. Vielen daar nog dingen op achter de aanvallers? Wat zag je verder nog gebeuren? Ja, ik ben echt wel dit toernooi fan van Rabiot. Het was natuurlijk de vraag, hoe gaan ze dat doen zonder Kanté, zonder Pogba? Nou, met Tchouaméni en Rabiot achter Griezmann gaat dat heel behoorlijk. En ja, je merkt wel dat het steeds makkelijker ook gaat bij Frankrijk. Het zag er al fantastisch uit, maar dit is echt wel een team waar volgens mij nu iedereen van verwacht dat het wel eventjes wereldkampioen gaat worden. Ja. En dat, als je van tevoren het had over al die blessures, dan was dat volgens mij zeker niet het sentiment bij Frankrijk. Nee. Stel je nou eens voor, hè, want je zegt ja, dit team zou wel eens wereldkampioen kunnen. Stel je nou eens voor dat Oranje ook dat zover komt en die ploegen staan tegenover elkaar. Wat zou nou de manier zijn voor Oranje en wie zou dat moeten doen om Frankrijk te bestrijden? Zo, hé. Ja, dat is echt een hele lastige. Ja, zeker omdat wij natuurlijk... we hadden het er net ook al een beetje over. Dat Nederlands elftal heeft nu een soort verdedigende strategie. Kijk, Frankrijk laat zich daar niet in uitlokken. Want die kunnen dat net zo goed. Die vinden dat helemaal niet erg om een beetje achterover te leunen en de boel vast te zetten. En Nederland de bal te laten. Nou, daar hebben we van gezien in een aantal wedstrijden dat nog niet zo makkelijk gaat. Dus dat gaat Frankrijk dan tegen ons doen. Die zeggen, nou, gaan jullie het maar doen, want dat lukt toch niet. En als ze hem dan hebben, dan met de snelheid van Mbappé hebben we echt een heel groot probleem. En ook aan de andere kant, Dembele is natuurlijk net zo goed. Enorm snel. Dus ja, ik heb... Ik, ik ben er wel bang voor dat het niet gaat lukken tegen Frankrijk. Maar ja, ik ben ook degene die heeft geroepen dat Nederland wel eens wereldkampioen kan gaan worden. Dus ja. Ik hoop dat Louis van Gaal een konijn uit de hoge hoed tovert en daar een hele goede strategie voor kan bedenken. Want ja, ik zou hem zo 1, 2, 3 niet hebben. Nou, eerst maar eens Oranje tegen Argentinië en Frankrijk tegen Engeland afwachten. En dan praten we verder. Leon de Stendler, dank je wel. Het is Toploader en Dancing in the Moonlight. Dat kan bijna. Wereldbekerwedstrijd veldrijden in Antwerpen betekende vandaag een hereniging van de grote drie aan de start van de wedstrijd. Tom Pidcock, Wout van Aert en Mathieu van der Poel streden voor de overwinning. En het was laatstgenoemde die met grote voorsprong de overwinning over de streep trok. En zo eindigt de demonstratie van Mathieu van der Poel. Nog eens uitpakken. Het is voltooid verleden tijd. Hier jumpt hij alle problemen van zich af. Die rug, dat lijkt echt wel een geschiedenis uit het verleden. De rug is weer 100%, zo lijkt het wel. Mathieu van der Poel is meer dan ooit terug. En is de heerser van de Scheldecross. 6 stuks. Hij won de vorige in 2020. Hij wint nu ook in 2022. Ja, u hoort zijn stem al en we praten erover door met een van de parels van de Belgische civiele journalistiek. Renaat Schotten is aan de lijn, commentator van Sportza. Renaat, goedenavond. Goedenavond, goedenavond. Je was vanmiddag bij de cross. Ja, ik zeg dan net, de grote drie staan aan de start. Hoort Tom Pidcock al bij die twee, bij die andere twee, voor wat jou betreft? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Hè. Ik denk dat de grote drie ook voor een stukje, de uitdrukking dan, slaan op... dat slaat op de reputatie ook van Pidcock. En ja, laten we het niet vergeten, hij is de regerende wereldkampioen veldrijden. Hij is een absolute topper op de weg als je de koninginrit in de Tour wint op Alpe d'Huez. Ik denk dat hij van de winter eigenlijk wat meer bij die grote drie hoort dan vorige winter. Voor hij wereldkampioen veldrijden was, toen was ook al sprake van die uitdrukking. Toen was dat eigenlijk nog niet op zijn plaats. Maar ik denk nu wel, als je gewoon denkt, oké, dat zijn drie wereldtoppers op de weg en die komen nu in het veldrijden, want daarover spreken we. We spreken over wegrenners die ooit veldrijder waren, maar nu eigenlijk wegrenner zijn en die af en toe terugkeren naar het veld. En dan vind ik de uitdrukking wel heel terecht. Ja. Nou zijn er al crossen gereden. Daar waren ze niet met z'n drieën allemaal tegelijk op hetzelfde moment bij. Is dat dan bijzonder als ze dan het tegen elkaar opnemen? Ja, dat is toch wel een moment. Hè. Je krijgt een stroomversnelling in het seizoen. Het is niet dat we naar non-wedstrijden hebben zitten kijken. Integendeel, ik vind dat het tot nu toe al een heel aantrekkelijk veldritseizoen is geweest met veel verschillende winnaars, wat goed is voor de sport. En ik denk dat de jongens die nu op dit moment, wanneer de grote die niet in het veld zijn, wanneer die winnen, dat de sport alleen maar ten goede kan komen. Ik ben ervan overtuigd dat we nog overwinningen gaan zien van jongens die niet tot de grote drie gaan behoren de komende tijd. Althans, dat hopen we allemaal, omdat dat ook weer goed zou zijn voor de sport. Ja, vandaag was dan wel weer Mathieu van der Poel de winnaar. Forse voorsprong komt hij over de streep. Is dat ook het gat tussen Van der Poel en de rest op dit moment? Dat denk ik wel, ja. En zeker op het parcours van vandaag. En dat is het leuke aan het veldrijden. De ene keer krijg je een parcours met heel veel snelheid, wat acrobatie, zand en zo meer. De volgende keer krijg je dan een modderfestijn. En die parcoursen zullen de komende tijd heel erg doorslaggevend zijn om te bepalen wie gaat winnen volgens mij. Tenzij Mathieu van der Poel gewoon de rest van zijn campagne met kop en schouders de tegenstand gaat overvleugelen. Dat is ook gewoon een optie. Dat weten we gewoon niet. Hè. Veldrijden is per definitie een sport waar de waan van de dag heel groot is. Het ene weekend roepen we allemaal, hoezee, dit is de winnaar, dit is de man van het moment. Maar een week later kan het alweer omgekeerd zijn. En dat is ook het leuke aan veldrijden, die onvoorspelbaarheid. En je weet gewoon nooit 100% zeker wat er vooraf gaat gebeuren. Ja. Van der Poel is vandaag de eerste op plek 2. Misschien toch wel een verrassende naam, namelijk Wout van Aert. Zijn eerste veldrit van het seizoen, meteen op het podium. En dat leidt in ieder geval bij hemzelf tot verbazing. Ik had niet gedacht op het podium te staan. En ik had ook niet gedacht dat ik het hoge tempo een heel wedstrijd zou kunnen volhouden. Dus daar ben ik al echt super tevreden mee. Was de aanval van Mathieu van der Poel te hevig? Ja, dat was zoals van ouds supersnel ronde daar afleden. En je moet echt op je best zijn om in de buurt te blijven. En, ik begreep heel snel dat tempo veel te hoog lag. En dan was het voor mij al heel mooi dat ik de rest kon afvallen. Ja, je zegt van Aert, ik had niet gedacht op het podium te staan, Renaat. Maar als hij meedoet, dan is hij toch altijd kans hebben? Maar ik denk niet dat hij zomaar in competitie treedt. Hè. Dus natuurlijk zal hij zijn moment afwachten. En, maar wat Paul Herreges ook zei vandaag, hè, een paar maanden geleden zat hij nog tussen de walvis. Bij manier van spreken was hij nog aan het wildspotten in Australië. Hij heeft een trainingsblok van 5-6 weken achter de rug met niet de allergrootste intensiteit. Het is ook verkouden geweest. En ik denk dat die twee factoren bijeen ervoor zorgden dat hij nog niet 100% zeker is van zijn kunnen. Maar wat hij ook zei, wat Van Aert vandaag, als ik nog eens zo'n trainingsblok van 5-6 weken achter de rug heb, dan zal ik wel op mijn best zijn. Ik denk dat op dit moment niemand eigenlijk al echt op zijn best is. En de jongens die tot nu toe het mooie weer maakten in het veld rijden, daarvan hoorde ik dat ze een vormdip inbouwen. Omdat ze weten, de grote drie komen eraan. Wij gaan even niet meer kunnen meedoen. Laten we wat gas terugnemen. En zorgen dat we weer goed zijn tegen de kampioenschappen. Dat we toch een kans hebben om het op te nemen tegen de grote drie voor winst of minstens een podiumplek. Ja, dus ze bouwen eigenlijk in hun training en in trainingsopbouw nu expres een rustiger moment in. Want ja, die grote drie komen eraan. Nou, dan laat die het maar even doen. En daarna pieken wij weer. Ja, al het minstens één entourage heb ik dat verhaal gehoord. En je merkt het ook in de praktijk. Ze gaan nu gewoon met z'n allen op stage. En per definitie, als er een trainingskamp wordt ingebouwd, weet je dat dat eigenlijk ten koste zal gaan van de conditie van het moment. Want je bent dan eigenlijk bezig met een doel op lange termijn, waardoor de competities die op dat moment aanwezig zijn, in principe daarbij inboeten. Dus ze gaan allemaal naar het zuiden vliegen, of toch een groot deel van Aertlin bijvoorbeeld wel niet. Maar Van der Poel doet dat, komt dan over twee weken weer in competitie, gaat de sneeuwcross en Val di Soli rijden, waar hij heel erg door verleid is. Je ziet dat de Michael van Tourenhout gaat pendelen tussen Spanje, Dublin, terug naar Spanje, terug naar Val di Soli. Allemaal in functie van de kampioenschappen. En zo krijg je eigenlijk wel een heel mooi narratief in deze winter. En een verhaal met heel veel kanten en perspectieven en achtergronden. Waardoor de cross voor mij nog eens interessanter wordt. Ja. Maar toch allemaal met als tip op de horizon dat WK in Nederland. In februari, bijvoorbeeld Van der Poel en Van Aert, die hebben dat als het grote doel voor nu in ieder geval omsingeld. Daarna moeten ze natuurlijk de weg op, dus dat gaat ook allemaal weer redelijk snel. Kan je dan zeggen dat zij met de vorm van nu en met wat zij dus als tip hebben gezet, dat het tussen die twee straks zal gaan? Weer eens een keer, wie de wereldkampioen wordt? Die stip aan de horizon, dat is eigenlijk het enige wat telt en is al maar belangrijker geworden. De klassementen zijn uiteraard belangrijk, maar iedereen droomt van scoren op die stip aan de horizon. En dat is hoger rijden. En dat is pas begin februari. Dus al die jongens werken daar naartoe. Ze moeten ook wel, als ze willen het verschil maken in hun carrière, want ja, dat seizoen loopt, die grote drie komen, daar moeten ze rekening mee houden. Ze weten dat Van Aert en Van der Poel op dat moment hun absolute vormpiek willen hebben. Ja, je kan er op dit moment van uitgaan, dat lijkt de logica van de gang der zaken, dat die twee er met kop en schouders zullen uitsteken op die dag. Maar zeker weten we dat uiteindelijk niet. Want wat we gezien hebben in het verleden, het hangt van zoveel kleine dingetjes af. Maar als alles op wieltjes verloopt voor natuurlijk Wout en Mathieu, ja, oké, dan is dat is absoluut geen boude veronderstelling. Dan is dat eerder wat heel erg voor de hand ligt. En dan, ja, Pidcock was al van plan om het WK te skippen. Ik zou niet zeggen dat dat te maken heeft met de aanwezigheid van Wout en Mathieu. Maar het kan er wel mee te maken hebben. Het kan moeilijk in het hoofd kijken van de Brit op dit moment, die op dat vlak de boot afhoudt. Ja. Ja. Wij hebben hem net bij de grote drie gezet. Hij is de wereldkampioen. Vandaag niet verder dan een achtste plek. Waar lag dat aan? Een gemiste start. Hè. Het was echt niet op de afspraak bij die start. Terwijl als je de start van der Poel analyseert en die van Aert, dat waren kanonstarts. Ze zaten meteen in de spits van het gebeuren, konden meteen meedoen om de knikkers. En Pidcock, het gebeurt wel eens dat hij zijn start miste vandaag was. Ja. Bij uitstek een heel erg gemiste start. En ik denk dat hij dan ook met de wetenschap van de winst van gisteren in Boom in het achterhoofd een beetje heeft laten lopen tussen aanhalingstekens. Ik ga toch niet meer vooraan geraken, ook al omdat Antwerpen zo'n snelle wedstrijd was. Ja, dat gebeurt. En dat zal ongetwijfeld Van der Poel en Van Aert ook wel eens overkomen, denk ik. Dat ze niet meteen helemaal vooraan geraken en dan een hele tijd achter de feiten moeten aanhollen. Renaat Schotten, dank dat je er was. Volgende week en dan komen de rijders in het Ierse Dublin in actie. Bij de vrouwen won de Brabantse Fem van Empel. 20-jarige leidster in het wereldbekerklassement won de afgelopen 3 wereldbekerwedstrijden niet, maar werd in Antwerpen dus wel weer eens eerste. Ging niet makkelijk, zei ze na afloop van de race voor de microfoon van de organisatie. Ik had in het begin echt koude handen en ik heb me daardoor een beetje moeten herpakken. En ik trapte een paar keer op mijn adem en gelukkig kon ik het tweede deel goed doorzetten en uiteindelijk de overwinning meenemen. Wat kun je niet met koude handen? Is dat de reden waarom je foutjes maakte? Schakelen ging iets lastiger en remmen, maar ik miste ook volgens mij een paar keer de bocht. Maar gelukkig is het goed gekomen. Jij spreekt niet over de balkjes. Zou je daar nog meer verschil kunnen maken? Af en toe spring ik er wel over, maar ik mis nog een beetje het vertrouwen op de fiets. Af en toe, vooral de eerste deel van de ronde met de koude handen is toch lastig. Maar komende week iets om op te oefenen en is een puntje wat ik kan verbeteren. Dus. Nog één vraag. Is het een oplichting dat je weer kunt winnen in de wereldbeker? Goh ja, ik zei vooraf, de maand november was in de training en zit in december. Dus heel blij dat ik terug meedoe voor de overwinning. Alhoewel voorgaande keer ook niet echt slecht was natuurlijk. Puk Pietersen werd tweede, Sherin van Anrooy derde. De Belgische Laura Verdonschot was de eerste niet-Nederlandse. Die kwam binnen op de achtste plaats. Zwemster Marit Steenberg lijkt in vorm van de WK korte baan. Die beginnen over een ruime week in Australië. Ze won op de Rotterdam Qualification Meet eerder al de 200 en 100 meter vrije slag. En voegde daar vandaag de 50 meter vrij aan toe. Dat is allemaal lange baan. Maar ze deed het wel met een persoonlijk record. 24,89. En dat is lekker, zet ze tegen verslaggever Martin Vriesema. Ja, dat is heel lekker. Ik had nog nooit onder de 25 zwommen. Dus daar ben ik echt super blij mee. En verbaasd? Ik stond vanochtend 25-0, dus ik wist wel dat het erin zat. Maar ja, dan moet je het wel nog maar even doen, dus niet helemaal onverwacht, nee. Ga je nou ook toeleggen op die 50 vrije? Want ja, je bent wat meer van de 100 en de 200, ja. Maar dit kun je dus kennelijk ook? Nou, ik denk dat ik die snelheid ook nodig heb voor de 100, maar nee, ik denk niet dat ik me nu ga toeleggen op een 50, nee. Van waar die stelligheid? Nou, ik denk dat de 200 nu gewoon supergoed loopt en daar heb ik echt nog wel wat meer inhoud voor nodig. Dus ik denk dat we daar nu wel vooral mee bezig zijn. En dan 50 is leuk voor erbij. Wat concludeer jij nu na deze week? Ja, dat het gewoon super goed gaat. Ik zwem hier gewoon echt heel goed en vergelijkbaar met op de EK. Dus het gaat gewoon super goed en geeft heel veel vertrouwen. Patrick Pearson, je coach, zei ook eerder in de week tegen mij van we hebben met Marit heel veel trainingsarbeid kunnen verzetten. Heeft ze allemaal goed doorstaan. En dat geeft ook een enorm, dan leg je een goede basis als het ware. Deel je die mening, ervaar jij dat ook zo? Ja, zeker. Ja, ik heb echt goed kunnen trainen de laatste tijd. En dat zie je ook gewoon terug in eigenlijk al mijn afstanden. En dus gaat echt gewoon, de trainingen gaan supergoed. Ja. Nu ga je naar Australië. Ja. Enorm ver weg. Lang het vliegtuig in en dan voor korte baan. Ja. Ja. Is dat leuk? Is dat fun? Hoe ga je daarmee om? Nou, de WK zelf is leuk, maar de reis daar naartoe is denk ik iets minder. Maar ja, dat hoort erbij. En als we naar Tokio gaan voor de lange baan, dan is dat ook. Dus ik denk goed om dat nu alvast te oefenen. En het is een korte baan, maar ja, nog steeds een WK. Ja, nog steeds een WK, zei Marit Steenbergen tegen Martin Vriesema. En ze gaat op weg naar dat WK in Australië. Voor wie geen genoeg kan krijgen van het WK-voetbal, let op, rond middernacht komt er een nieuwe aflevering van de NOS Voetbalpodcast online te beluisteren. Uiteraard in uw favoriete podcast-app. En zometeen na ons kunt u ook nog luisteren. Uiteraard de collega's van Met het Oog op Morgen, vanavond gepresenteerd door Mieke van der Wij. Ik wens u een heel goede avond. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl. De enige echte BOVAG-garantie is verdubbeld. Van 6 maanden naar 12 maanden. Dan wordt kiezen voor een garantieauto ineens 2 keer zo aantrekkelijk. Dus nu voor altijd een nog betere nachtrust. Zo, dat klinkt goed, toch? BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. NL Ziet. Probeer nu de eerste 14 dagen gratis. En die verdubbelde BOVAG-garantie geldt natuurlijk ook voor campers en caravans. Nog zorgelozer dus. BOVAG. Alles. Alles voor een betere kilometer. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Of maak meteen uw gift over op Giro 6004. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-Shirt. Beter verzekerd. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. NPO Radio 1. 11 uur.